razu na odległość za pomocą luster. Musiałbym tam pojechać, dostać się do archiwów, przetłumaczyć, rozczytać przede wszystkim. Do emerytury miałby pan zajęcie. Ale mógłbym połączyć wtedy ballady i romanse z science fiction, prawda? W jakiś sposób. Przeszłość z przyszłością, tak? Między dawnymi a nowymi laty. Tym bardziej jeszcze zyskałem szacunek do Adama. Znaczy, zawsze je miałem, ale jeszcze tak właśnie zupełnie inna warstwa tego wybitnego człowieka się gdzieś tam odkryła. Przy okazji właśnie poszukiwań związanych z tym rokiem właśnie ballady i romanse. Sądzimy, że pan, jak to się mówi, nie spocznie na laurach i jeszcze do końca roku zrealizuje sporo swoich pomysłów. I że odwaga ruszy, nie zatrzyma się już gdzieś tam. Dziękujemy, pan Piotr Skotnicki. Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dokończę. Był z nami w ten wakacyjny, niedzielny wieczór. Już do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Niedziela 9 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek po raz pierwszy awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu. O to samo walczy Hubert Hurkacz. Hołd ofiarom rzezi wołyńskiej oddali w Łucku prezydenci Polski i Ukrainy. Ratownicy medyczni i lekarze apelują, aby podczas upałów w godzinach największego słońca pozostać w domach. Polski wieczór na trawiastych kortach Wimbledonu. Ćwierćfinał wielkoszlemowego turnieju na korcie głównym gra Hubert Hurkacz. Rywalem broniący tytułu Serb Novak Djokovic. Polak przegrał pierwszego seta po tiebreaku, trwa drugi podobnie zacięty. W Londynie Hurkacz najlepiej spisał się w 2021 roku, kiedy dotarł do półfinału. Wcześniej awans do ćwierćfinału na tym samym korcie wywalczyła Iga Świątek. W tej fazie turnieju zagra po raz pierwszy w karierze. Polka po zaciętym meczu pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic. W drugim secie nasza tenisistka obroniła dwie piłki meczowe. Pojedynek trwał 3 godziny i 2 minuty. Teraz rywalką Polki będzie Ukrainka Elina Świtolina. Iga Świątek nigdy nie dotarła do ćwierćfinału Wimbledonu. Na 1/8 zatrzymała się w 2021 roku, a w ubiegłym odpadła w trzeciej rundzie. Polka wygrała juniorską edycję londyńskiej imprezy 5 lat temu. Prezydenci Polski i Ukrainy oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia, napisano w komunikacie zamieszczonym przez kancelarię polskiego prezydenta. Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski wzięli udział w modlitwie ekumenicznej w katedrze w Łucku. Agnieszka Drążkiewicz. Krótkie nabożeństwo ekumeniczne odbyło się przed mszą w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. Modlitwie przewodniczył arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Miłosierny Ojcze, wejrzyj łaskawie na wszystkie Twoje dzieci, których niewinna krew woła do Ciebie z każdego skrawka tej obolałej ziemi. Niech dostąpią radości w Twoim królestwie, a ich cierpienia niech sprowadzą na nasze narody obfite potomki łask, skruchy wobec Ciebie i przebaczenia braciom. Prezydenci Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski odwiedzili Łuck w szczególnym dla historii Wołynia momencie, w przeddzień 80. rocznicy zbrodni, jakich dokonali tutaj nacjonaliści ukraińscy na Polakach z Wołynia. W zorganizowanych mordach zginęło około 100 tysięcy naszych rodaków. Z Łucka Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kompleksowy program partii planujemy przedstawić po wakacjach, zapowiedział wicepremier prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla portalu IPL. Pytany, którą datę wyborów by wolał, 15 czy 22 października, lider partii rządzącej odpowiedział, że to jest decyzja prezydenta i nie będziemy obrażali się na żaden termin. Na pytanie, czy jest przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić samodzielnie, Jarosław Kaczyński powiedział, jestem przekonany, że będziemy rządzić, ale pod warunkiem, że przeprowadzimy kampanię wyborczą, w której wszyscy będziemy pracowali z pełnym zaangażowaniem. Maturzyści, którzy chcą pisać poprawkę w sierpniu, muszą do piątku złożyć pisemne oświadczenie. Prawo do poprawki mają osoby, które w maju nie zdały jednego obowiązkowego przedmiotu. W tym roku to ponad 11% wszystkich zdających. Co muszą teraz zrobić, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Maturzysta, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu, albo w części pisemnej, albo w części ustnej, czyli upraszczając, z tych 5 przedmiotów obowiązkowych, nie zdał tylko jednego. Może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Jeżeli chce do takiego egzaminu przystąpić, to do 14 lipca musi złożyć taką informację o chęci przystąpienia do egzaminu do dyrektora tej instytucji, do której składał deklarację. Jeśli składał deklarację do dyrektora szkoły, składa ten wniosek do dyrektora szkoły. Jeśli składał do dyrektora OKE, składa ten wniosek do dyrektora OKE. Egzamin dojrzałości zdało prawie 85% wszystkich tegorocznych maturzystów. 32 stopnie, nawet tyle mogą pokazać termometry podczas tej fali upałów. Zimne napoje, odpoczynek w cieniu i ochłoda pod kurtyną wodną. Tak turyści i krakowianie spędzający czas na rynku głównym radzili sobie z upałem. W Krakowie ustawiono specjalne kurtyny wodne. Przyjemnie, bardzo. Bardzo dobry sposób na orzeźwienie. Bardzo dobry pomysł, tylko powinno być ich więcej. Można bliżej stanąć i też tam troszkę ona chodzi, ale duża atrakcja. Ciężko jest, ale przy fontannie da się przeżyć. No przy fontannie tak, 3 kroki dalej już nie bardzo. Jakby była trochę większa, to można byłoby nawet popływać. To mała rzecz, prosta, która cieszy. Trzeba trochę się ochłodzić, żeby ruszyć dalej w drogę. W czasie upału w godzinach największego słońca lekarze zalecają pozostanie w domach. Jeśli już wychodzimy, lepiej mieć nakrycie głowy. W ciągu upalnego dnia należy też wypić około 3 litrów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie małe, na zachodzie kraju stopniowo rosnące do dużego i tam przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą 20 stopni nad morzem, 22 na północnym wschodzie, 28 w centrum i na zachodzie, do 31 na południu. Dobry wieczór Państwu. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W nocy z niedzieli na poniedziałek w programie trzecim zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Mamy lato i mamy letnie piosenki. Always wanted to be a child of summer. Maybe that would change my disposition. I've been running around all these years praying for some kind of intermission. And I never minded loneliness. In fact, I craved it like a hunger. But now I find myself alone again. And the sorrow takes me under. Born under the full bright moon, I guess that's what made me crazy. Wonder how our love could fade away. Perhaps we just got lazy. I never minded loneliness until myself alone again. I cried like a baby. Oh, love. Keep the weight off my shoulders. Keep the wind at my back. Oh, love. If I'm not zdecydowanie letnia piosenka w wykonaniu First Aid Kit. Palomino to album, piąty album First Aid Kit, folkrockowego, siostrzanego duetu ze Szwecji. Ukazał się w listopadzie ubiegłego roku i tam nie było wtedy utworu Child of Summer. Teraz zespół wydał wersję specjalną na lato 2023 z bonusami. Jest tutaj o 5 nagrań więcej, no i one dorównują poziomem tym zamieszczonym na wersji podstawowej albumu Palomino. Różne płyty pod przeróżnymi hasłami wydaje się w tych czasach. Zespół First Aid Kit wydał swoją ubiegłoroczną płytę w wersji letniej, wakacyjnej. No, można i tak. Mamy więc lato i o tej porze zwykle płyty wagi lekkiej, ale w Wielkiej Brytanii została właśnie wydana dość poważna płyta z kręgu muzyki rozrywkowej. pewnością znają Państwo PJ Harvey, bo to brytyjska gwiazda takiej ambitnej, poważnej muzyki rozrywkowej. 7 lat minęło od wydania poprzedniego albumu, no i pojawił się nowy album PJ Harvey, I Inside the Old Year Dying. 12 utworów, w znacznej części wręcz medytacyjnych, protest songów w zasadzie tutaj nie ma, ale w tekstach liczne odniesienia do otaczającej nas współczesności, a także do Szekspira. No i każdy, kto ma ochotę, może się przyłączyć do muzycznego świata PJ Harvey. Tak zaczyna się nowy album PJ Harvey, bo przedstawiłem Państwu dwa pierwsze utwory z tego krążka. Nowa forma jakby, bo nowy głos PJ Harvey, tak fizycznie głos zmieniony. No i jak zwykle ciekawe pomysły słowno-muzyczne. Warto z pewnością tą płytą się zainteresować. Wydawnictwem lżejszej kategorii, ale także ciekawym, jest nowy album Lloyda Cole'a. She's got Sherry might just drive on by next time you're turning blue. We'll move to Berlin. Stop me trying. Cycle and swim. Stop me trying. Rent an efficiency. You'll take the serious guys. I'll be. Jeans and our leg warmers. We'll cycle to the discotheque and we'll cycle home. LA is so 1975. We've gotta get out. How are we still alive? No more limousines, no more endless white nights. You'll take the serious guys. I'll be the idiot. LA is so 1975. We've gotta get out. How are we still alive? No more limousines, no more endless white lines. How are we still alive? Lloyd Cole to brytyjski wokalista. Jego muzyczna kariera trwa już 40 lat. Największe sukcesy odnosił w latach 80., ale wciąż jest aktywnym artystą. Jego nowy album On Pain jest niedużym takim muzycznym wydawnictwem. Zawiera tylko 8 nagrań i taką oto perełkę na końcu. mountain. The forest and stream. We'd heard of your cities and your hot children. We danced to your disco and your boogaloo. Oh, oh. piosenka nosi tytuł Wolves, Wilki, no i wokalista sam tu chyba wilka się wciela. To finałowe nagranie z albumu Lloyda Cole'a On Pain. Sięgam teraz w audycji muzycznej Dym na wodzie po nagrania z polskiej półki. Zaczyna Ladaco. Żyję na tym świecie ładnych parę lat. Mam kilka informacji, zestaw dobrych rad. Powiem ogólnie i bardzo pokrótce. Nie topcie smutku w nieschłodzonej budce. Wybaczcie mi, że tak mądrze kluczę, ale ja ciągle się uczę i uczę. Ladaco wykonał dla Państwa piosenkę Uczę się. Mam wrażenie, że tekst jest tu ważniejszy niż muzyka, ale no to piosenka, to obie strony są ważne. Uczę się to kolejna zapowiedź albumu Trzecie Primo, premiera planowana we wrześniu. Kolejną wykonawczynią będzie Zuza Wiśniewska, artystka, która śpiewa własne piosenki, a śpiewając towarzyszy sobie na ukelele zwykle i wykona dla Państwa własny utwór Wróble. Przeczuć. Nasze oczy rejestrują to, co godne pamiętania. Komentują dzioby wciąż bez przerwy. Co zdarzyło się na drzewie, ekscytacja niesłychana. Zwiastujemy wszystkim koniec mierny. Ćwir, ćwir, ćwir, gruble wiedzą jak żyć. Ćwir, ćwir, ćwir, gruble wiedzą jak śnić. Ćwir, ćwir, ćwir, już nie musisz się kryć. Ćwir, ćwir, ćwir, one wiedzą, że jesteś świr. Ćwir, ćwir, ćwir, gruble Zuza Wiśniewska zaśpiewała własną piosenkę Wróble i to zapewne także zapowiedź albumu, który w swoim czasie zostanie opublikowany. Ja bardzo lubię Wróble i w ogóle ptaki w mieście. Niestety wróbli w Warszawie, jak się wydaje, coraz mniej. I jeszcze jeden polski wykonawca, zespół Trackstone w balladowym tym razem utworze, bo oni zwykle grają takie dość dynamiczne rzeczy, tym razem balladowo w wykonaniu Trackstone piosenka Powiedz mi. Zespół Traxton tworzą Paweł Kosiński, słowa i śpiew, Łukasz Kułacz, gitara, Mysterious Drummer King, perkusja i Agata Zamirska, basistka zespołu, która w piosence Powiedz Mi zagrała także solo na skrzypcach. Dym na wodzie, audycja muzyczna powróci po serwisie informacyjnym. Sometimes I don't seem to know the difference between the dead and the night.